بهرن وصبوري هوري من بوري دوري دقام وبرجان دجين خشتي رجيان دقام وبرجان دجين خشتي رجيان من جاي نم جاي نم جاي نم شون واز لبري خم ديني من جاي نم جاي نم جاي نم شون واز لبري خم ديني لیره و دبی به پیبروین. پیم بله. تو دل نیای که دتوانی. بله. سرکرده. سرکرده. دویلی بردن دخین. کناتوانی لگال تان بی. و همو یارمت یکان تان. سپاس تان دکان. دون کان. هر و هاتو کلب. زور سپاس. ون تی وی. به هکانی خیزان دپاریزین. کسو تاره نوسی خوی هیا تیرو کی خوی هیا تیرو کی خلکی لو ساتو دست خیده که کال کوتک یعنی آسایی به اشوینه ایره لگل اویران بوه کلی و هاتوی زور جیوازا لیره خلک زور بغیرتن لیره خلک حز نکن لنا Amare, ravigiana, roce, ti vela, pesmane, amare, ravigiana. بگرین رگاکار بر دواما امی کم جرده گشم کیدوانیا سپاس بوگیان دنم سلاو خان مکم چند بو کشوشه چی جوانی شه هیا ناوی چی هوا اوا چی ها علی شرمکی بابروی وره بو صبر ریز چی اخی داویلی برد نکم بلا میمالی رد آوازم بلام زوری ما با شارکی تر بله ما ترسا تین اردی دو امان نکوی تنانه دگر دوش مام کوید گر ایما کمی به پیب روی نو پاشنگالیس که گورین نتوانه بمان دوزه تو دیکم لپاری سابیم بله یه چه کوچی دوایی کردو همو انجلی روشیان لبر کردو خفتی خویان داره برن بابروی دی بابروی پاس سیرکا آ کاترین مرزانو تو چن جوانا زربی کار لگل کافروشو ششو گو من کو کردوا هست بطنی ایه کی کاترین من لگل بویا متنیانیم پرس تو ایچی نخوار دو منیشتا برسیم نیه قیناکه تو بیخو افسری تاکو امنا و ناردو زور ما ترسی داره به قرار سرشی با پاریز بگرم ورا کمی شتر دست دریاش کن دی ورا لگام مانو بوی؟ نخیر چشکا چیه؟ با سیریش بکم قیناکا قاچه خوینی لیت او بلقانه تقیون تاوکوام کاتا همو امانه توش بوا من براستی باشم من هرگز جوده بلای خوم نبوا بای همیشه به بخوزی بوم بلان بزوی بیرایم اگر بسردی بیالی تو آزارکی کمکاتو جو بگره لمودو اگر قاش آزاری هبو تکای پیم بلای هروها پیم بلای اگر برسیو بو چی دی پیویز با دودلی ناکا من باشم همو روشک آوم لبیری درستانک اهینا ایشی چنشتنو ما پاکر نو مگر اگم لأسبکان ابو قاپکانم اشد همیشه ابو ایش بکم یک بلقو دوان هیجنیا چگه لو بزوانو تیکم ابینم دوبلی استه تیکم چی بکات دوبلی تیکم استه چی بکات بیریکم کوزه تا شتی هیا که پیوسته پیو بلا زریان یک نزیگه به تو اما باشا که نزیکتر برو لاغره که پیچه امو شوه که باران باره باج لکن منو شکی نو نانی و عرب خوی پنی رکو آتوی تو فرمو بی خو بیواشی بی خو بعدم نسو تی او گرب دکاته و دهی بی خو آیا یوان پیاو تنبینی با اولی رنیه چندی میوان خانو چا خانه گر راوین هیچ هما یک نیه اما جبو که جانواران لیره اگر بر راستی نهات پیز بو بند فرمی اوا بیردوزکم نیسه میرد که تاوان باری کیوه هرگیز پیمانکی با جنایه نید دلام اگر نه حت بید با من فرمی بای منالکه فانتین باوتا وا ایکره لکوه بید لکوالر جامعه چی بوا؟ شنو پیا اگر نمیوه خانه کم نوا علی دو کچه وان بخیوانه که دیونه فرین راوا نوی میوه خانه که چیه؟ عریفی وطرلو افسرکانی ترکوب کرو بم بابوم عریفی وترلو اوه حسابه کنوان زور زور بوا چونه تو این هرموم حسابانه بین قرار بو بو پاره این دن چی کوزتا بین اما زیانه چی گوره یا ایمه زور تمح کار بوین پیاوکا هموی خطه او پیاویا منی تواو زوج کرد بله بخیر بی او منه چیه اما لکولر جاورتا لمنترال سورمیل ایسا که این اصن لکولر چیه میله ایما ایما ایستا بدو احلا توی که اگرین بناوی جان والجان بیاوکا او اینجوانه نبو چی بنافرد بی او توان بر بو چو نمه اکریه؟ او راسته که کچک دوینه لجر چاو دیری ایو دا فرین راو بله چو نمه راسته؟ آیا تو دل نیاید که ام پیاوه فران دویتی؟ بله هر جیز لبیرم نچه تو دمو چاوی لیا دوری ما چکیوه او پیاوه یا تو راسته که او پیاوه یا که بو کشوشکی یا با کوزیت ناشرین ای پولین ازل ما ایو بو خودتان توان برون یادی بکن دی برون کسو جوانه کن کنزه تای گران به همان وقت چه گوابو بو من لیه من سن راو تاوا ای ملی ریا دانشتونو بیر لواکینو حسابی اولی چوبیه اما زور آزار میا زور بازاره یا مگدی جانکم دکه الیه کولر کوزه دکش من بوب گرنه روا دکه بوم هم جرنه و آخره و تا ها بینی محل من زور پریشانه ببیه او دروکا کوزه نفرن روا او تو چکی لیره گفروش اما کورکه منه ایسا که لدروی مالکه من ایشکه و چیه که نبیل ایشکه تا خواه خواب که دی ازم شروع بولای وستاکو دی برو با قربان چیم پیامو تی خیره برولیم دی لیم گره ببروم ببروم دروکه گوزه نرفرن روا او بایستی خوی روشت بایده ایکی بدوزه توا گمشه مبا چیم پیامو تی خیاله چی فراوانی هیا بله تو ایش بیه کردو آزار تایا برس تکایا گوزت مهی نروا اگر واب که لیره داماو بی ایش بیه کن اوه ایتر بسا ام منالا زور خراب شتکان تیگشتوا قربان اوه ایشتا منالا برس تو سیری ام افکا او پیاوان پرچه کاغذی پشانی ایمه او بوشیوه یا کوزتای لیمه سن دوبر دی بو خوی نامه ایکی مولا پیدره و لفانتینو من هر لسرطه و که او پیاو هاو بو ایره گمانم لیه بو برس بلام که جو زنه که او پیاو پارد لیور گرد کوزتا فرن روا با دلنیایی و ایمه او ما نازانی تو ایمه به چکستانه تیگشتوی تیگشتم او باشتره بو ایوه معنای اوه او کچه نفرن راو او راستی که اوه نامه مولاد پیدراوکه تان پیه اگر پاره تان لیور گرتایا ابو دزگیر تان کم با تاوانی فروشنی منالک او با کوزی تا زور باشا بنافرد بی ای بنافرد بی اما با معنای اوه پیمانه که لگل فانتین بردو تسر نخیر اما باسی اوه کن ابه با تماش تکی که بید بی خورو سپاس گرما گرما بی خور اوپس کیتا او چی؟ شلونا جانتا کو داده رهینی اما نه جانتا که نه برس تو الی سحر بازی تو الی سحر بازی چی برس سحر باز بله جاری که لگده بیشی رو که کانی ایپونی بینیم سحر بازی که اتوانی همون خواستک با دی بینید تو منی لخانم رزگار کردو کادرین تو داری پیشکش کردم که برسیم ابدان و پنیر و بسکیتم بی ادید لگل همه اوشتانی حزم لیدی لگل ابی مانوب امشو باش بحبرو بله رک پیشوی فاتیم چه با بهشت بمجوره دستی گرتم بلا نمتوانی خواستی کوزه تا بجه بینم باوی شادی بکمو بده چی اواتوی بو کم روی کوزه هیچ شوینه نی خودی لبشاری توا شوانی توانی که قبل کنی رو پشکنی گوزت گوزت دوانی برده کم دوانی برده کم دوانی برده کم خاتون دوانی برده کم خاتون كوزتا كوزتا أصل أخو دعوي لبوت نكم كوزتا من لكويم خاتو لكويا هجنيا ما ترساو ليرانيا براست بله براست توشي زور ناخوشي بويت وانيا هموش تباشا بي لمودوا من لقل طابا بلنم بدايك الدا كلا جر بارزقاري منا عبيد باريس دايكم لباريسا لبيا باش جو بقرا چي دي دايك لقل ايما عبيا اتر لقل ايما نيا بوجي دايك چوا بابا هشت هتاو كوتا ايدلي للايتوب اما شتيك كدايك بلايو غريبو هميشه لقل خوي هاليا بي بارز بلاي توبيت كوزيتا ليلايا ليلايا رولا بنو ليلايا سحراويكا ليلايا أكر فرميسك كانت بصريت ليلى يا بنا فرد بي او نامرد تاوان باربو بوليسي شي هنا بو ايرا نابو بيالم هنده باساني كوزي تاب باتاوا توبلي اوي كالي كل ارجافير وتي راس بيت فانسين مردوا بيامن چي جدي وكو او الجنس دروا ناكا كوزت مالا دست درچو فانتينيش مردوا ما بي اوان چون بتوانين پارا با دست بینين نا يالمشتاكان بوجوري استاب بين نوا وتي او پياو ناوي جان فالجانا وايليا كم دقات يما باج بات هلا تويك با اساني لشاري كي بچوك تابا ديا كريت باشترين شوين که نازنامي خوي تياب شاريتوا پاریس هر یستا همو رکم پشکنن کچه با پاریس خیره بشوین تا دیم تاو سری دنیا چاور رکم جان فالیان جانیشم لپی نوید هنابی Thank you. اما کوتا تاقی کردنوی تویا ابه باش آگاداری خوبی و تی بیبنما و تی هیچا پیویز ناکا ککار بو هیچو بسبرین رولا کانم و تمکانی اکی لمناو پیبزانی توش خود معنون کردو والام نیایو چون شتیو آبی کچیم او ملحمه جاری پیشو بکر منابینا اما روشی دو جارخی تسر برینکو زور و باشی پیچی تو باشا نالی هنسر و جرب کن جنابی افسر فرمان الله سر سرما جناب قاضی حسنی منبر کری محمود لخیزانی بایوسی سزای سیدار دانی بودر چو ایتر بسا اوی بطو ریو حل بستید بزرر و دانی شیل و دل نیابن همو خلکی نالی هن بسی لسیدار دانی بیانی اکن الان چی؟ قابل چی بلن؟ الان بریاری قاضی بریاری که دروز نیا زنزیر درامای دو بلاشکراوی کردی یونس امرا سبای شو کاجمیر یانزا دوباره بونویل روش کاجمیر سه هم گنگلت بدمه گلی جوانم پیا زو جوانم نه گنه کنم بیا بگرم اما بو اویل فیلم کمانا دور ببینی هبی اجازه لگوره خود ور بگیر خان فالای بکرا بوات نیکر کمال بخیان مکا یه خواب ترسا باشه موچی بخیر که رحمتیشم با قایم کاری زیرکتر لسیای ای بود لسیای شهت ای خیریم چون که یارمکی دم یکی کت به اجام امیش برای سروان پویا در چوی کولیجی پولیس و ماستری در اون ناسی هم جان اگل همه برای رو بیتا خود همه نه لگل منه همش دزی جان تاینی و مترو امیر نصرا و امیر بشیدم برای تو من شید نازنم من که پشکنینم با نکرد وقتی تو غم گیری خیلی غم انگیزم بین لخوت نکتوا بین لم تاکت اماد کوا برازه مرسی برانی و لیستی ها رو یکنگی تو خوا با حکم زنی لیم ادا خب کجی نشانه ازایتی میگم توانیم پرسش تا دو اب که بیشتر رو بی شنب سروان باشا کچکه من چی کردوا اما دلنیم تو نخواه زنزیر درامای فارسی دو بلاشکراوی کردی زم سبی شو کاجمیر حوتو سی خلک دوباره بونویل روش کاجمیر یانزا هر کسو تارنوسی خوی هیا تیرو کی خوی هیا تیرو کی خلکی لو ساته و دست خیرکا کال کوتک یعنی آسایی اشوینه ایره لگل اویران بوه کلی و هاتوی زور جیوازا لیره خلک زور بغیرتن لیره خلک حضناکن لنا موسیان نزیگ بیتوا که اگه چلیم و گوتی که کره کارمن پیویسته بیجان گوجی کی تواوا من لگل همین قصه بکم کاری بمونه دست رنگایی راستی اکی من هر بس حوالا کانی ناو خوم دایی اگر اشتیاتان لشهید بون نیا او چی فویل بکن منو تو عبیل بیری اکتر دا بین امجرین چی لیب کن شتیوانا بین انفیرگز سیاست خوانکاری تیادایی من اونده خویی تیمه یا دوائن بلگش کودتای کن کودتای کی چک دا بین کیمیا کتب ناویان لیستی رشا عبی هوکاری هاتو چوکی بزاری من بدوی کورکم ده اگرم تو نده بابا او بابا تمشیری من بخوازی تو که تو عقل بید پیاو زنزیر درامای فارسی دو بلاشکراوی کردی کیمیا شما تاتوار شما شوانه کاجمیر نو دوباره بونویل روش کاجمیر یک ون تیوی جیان